رب الاله او نو وجنی نفس هغه نفس حرم الله الحرام کړی دی الا بالحق سوا د حقنا سوا د حق اچ جائز شي بس اچ جائز شي هغه څنګه به جائز کیږي لکه هغه ارتداد بعد الاسلام دی تیشو کنا هغه زنا بعد الاحسان دی دته ویل کی جواز یا قتل دی په بزید قتل کې ولا یزنون او ذیبت کاری نه کوي ومن یفعل ذلک هغه چا چې دا کار وکا سمان شرک و غیره وک قتل وک زنا وک یلقا اساما مو برسی دی جزا د اسم تا یلقا اسامن نه مراد گناه نه دی ځکه گناه خو په قتل وک کنه یلقا اسامن اے جزاء اسمن عبر سیدی تا بدل دا گناہ دیدے غاف لول عذاب یوم القیامتی دبل بکرشدی تازاب پر دا قیامت ویخلط فیه محانا او دیبا میشہ پات کی پتوزخ کی محانا زلیلہ کرشوے دیبا زلیلہ کرشوے پات کی گی اس دید ہے کہ مسئلہ آگا دا چی غاف لول عذاب چی دی شرکو که گناہو که دیل با عذاب دبل ورکول کی گی من جا بسیت فلا یزا اللہ مثلہ د گناہ په بدل کې خو گناہ یو سزا ده حضرت کې اضاف راغی علامه نصفی جواب کوي چې دا تضعیف د عذاب په جرم واحد نه دی بلکې دا تضعیف د عذاب په اعتبار د کثرت معاصی سره دی وګوره کنه شرک یو دی قتل بل دی زنا بل ده اضاف له عذاب په ډبل بوله سزا ورکړي شي عذاب په شرک او عذاب په نور معصیتونو باندې څه خیال دی لکه تا حکومت نه خبره لکه یو سړی چې چاله چورکه یا په ګولایولې مړ نشي سړی نو پاغي باندې ډیر دفی وی چې تماشې سره ولي یو اراده د قتل جرم شو یو چې تا به لسسه تماشې خوا یو د دې جرم شو لکه د دنیا کې سونو کوم درسي چې سړی دی وشتري د وشتو بیل جرم دی او چې تاسو خل اصلحه به لسسه وا نو دغه بیل جرم دی د چې سزا اورول کیږي وې د دمر سزا اے په وځ د قتل دمر جرمانه په وځ د بی لسسا اصلي ساتلو نو تضعیف عذاب په جرم واحد نه لري مخکې اجرام او معصی دیر دي شرک دی قتل دی زنا یضاف له العذاب یوم القیامه تضعیف العذاب بکثرت المعاصی اے عذاب علی الشرک والمعاصی ویخلط فی مهانا الا من تابا هاکی چا توبه وختلی ایمان راوړی د الله په توحید و عمل عملا صالحا اور عمل کړی عمل چې موافق د طریقې د پیغمبر علی السلام وی فاولائک یبدل الله سیئات حسنات نقدره کسان چې وی بدل بکې الله پاک سیئات گناونه د دوی حسنات په نیکو وکانه الله غفور الرحیم الله بخونکه مهربان دی هغه چا چې توبه وختله عمل وکړ نیک فإنه يتوب نو دا انسان چې راګرځي په دې توبه سره ال الله الله طرف ته متابا پر راګرځي دلو سره اوس ګور دی آیت کې شکال دی یبدل الله سیئات الله به بدل کی ګناونه د دې په نیکو سره دا ګناه خو په نیکه نه بدلیږي الکه چې اوسری قتل کړي او توبه وختله دا قتل ثواب شو یو سری زنا کړی توبه وکړه دا زنا ثواب شو او دلته راځي یبدل الله سیئات الله به بدل کی ګناونه د دې په نیکو سره څه مطلب یو قول خو آسان دی هغه ډیر آسان دی الله به بدل کی تذکرہ د دې بد په نیک سره ولیکه دا قصه خبر الله به بدل کی هغه څه شي الله به بدل کی سیئات اگر گنده صفت دیده حسنات په خص صفت سرا مخیب خلقوی دی زناکار دی دی پلیت دی بلماز دی او کل چه دی توبه و اخلا دی اللہ پاک حکمونو بان عملو که خلقوی نیکو کار دی دن دار دی جماعت کے ناش دی مزگزار دی بدل بکی اللہ اگر ناکار صفتو ندودی پا خص صفتو نو سرا لکه اوسیو سره علم نکنه وای دا سره جاهل دی او چله مې کوی عالم دی جال صفات بد دی نو دا علم صفات خده نو صفات بد لشل دیمه نقطه یاد کچه او تفسیر کې او کته به گاډی خوشاله شم او حدیث مزیدار ملاو شراط یو بد الله سیات معنا بسنګ کوما الله به بدل کی اگر قوت بدای دی په قوت نه کو سرا سبحان الله الک مخک شرک اوس په توحید بیان نه مخک به موحد سره جنگه ده په شرک سرا اوس په مشرک سره جنگیږي وځي کنه مخک به موحد سره جنگه ده په وجد شرک اوس په مشرک سره جنگیږي په وجد توحید سرا مخک موحد جماعت کنه پرې خدا چې ته مسله نشي بیانولې او چکل موحد شا اس مشرک تیران شگیلی قدم دی ماتوا یو بدل اللہ مانس شوا اغا قوت بد چلی اب اللہ بدل کی پا قوت خستہ سرا او حدیث کم راضی کنا تا حدیث یاد دی علاک ازا سمیر تم حدیث کی راضی کہ تاسو آوری چی او غرد زین بدل شا نو اوی منعی او کہ تو چی انسان بدل شا نو من منع دا خلوی حدیث تی پا دی اشکال دی چی انسان نبدلی گی نبی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم علماء محدثین دغه جواب کی د انسان مزاج نه بدلیږي البته مصرفی بدل شي ریاض کې به مصرف بدل شي عمر بہادر کنا اور زمانی جاہلیت کوم بہادر هغه بہادری سو تر پلاس کې او پیغمبر صاحب پسې بغرزل شي وجنه نو چې کله ایمان راوړو نو هغه بہادر دی کومخ کی بدری وا تر د پیغمبر په پیغمبر استعمالولا کې موقع ملال شوی او چې ایمان راړو دغه تر د خود په کافر استعماله نو مزاج عقد چې شجاعت دی بدری دا خود اوی شجاعت مصرف بدل شي خبر خسته شو یو بدل الله سیات محسنات الله به بدل کی هغه قوت تک بدای دی په قوت نه کو سرا مخی با شرکونا کول قتلونا کول اوس با جہاد کی توحید با بیانی مخی مشرکانو لبا پیسی ور کولی شابه ارسونا کوای شابه ارسونا کوای او چکل مواحش مواحل لبا پیسی ور کئی چی شابه جلسی دا توحید کوا لگا سی دیر تابع لیتی لی کنا اور تفسیر کشتے سراج المنیل لی کنی درے متو جی دیبا سراج المنیر بانسو که نو آخر که یو تاویل مالوی بل رازی اگر سنگا دی بدل بکی اللہ سیئات گناون دو دی حسنات پنے که سمانا اگر گناہ چی که اگر خو گناو نو چکل گناہ نی توبہ و اکل نو دا توبہ نیکی شوا بدل که اللہ گناہ دو دی پنے که سرا کم نیکی اے پتو بے سرا مکی گناہ که خود دشمنو اچھا توبہ وقت کلا جو خدای دوست سنو وکان اللہ غفور الرحیم ومن تاب و عمل صالحا اگر چاچے توبہ وقت کلا اور عملکو موافق در شریعت فینو یتوب اللہ مطابا والذین لا شدون الزورا مؤمنان عباد الرحمن سوک دی آخلت لا شدون الزورا چی دوی نا حاضری گی زورتا و ازام رو باللغوی او کل چی دوی تیری گی در لغوی نا مرو کراما نو تیری کی بچ بچ دا فسانه ترجمه شو قاله که زور سته وای اوس تفاصیل کی کتا کتلی نو ګرا ازور کل باطل زورا و زخرفا هر باطل دی چې ته ځان نه جوړ کی او خسته کی واظمو الشرک و تعظیم الاندال اپدې ک ټول کې لوی ګنا شرک دی او د بوتانو یعنی دا درگاونو سشوی تعظیم دو مانا قرطبی ذکر کئی چلا شدون زورا اے اعیاد المشرکین اللہ او دا تفسیر سراج المنیر ہم لکیم چنن حاضری کی دوی اختر و دو مشرکانو دا الکت مشرک اختر بسی دو تو جیاد یو خدا دی چستاو دیاغی اختر خو یو دے خو مبارک لنزی اپا حدیث اکرازی کنا چه یهودیانو لا شیعگانو لا روافظ لبا دختر تحمیه نور که مبارکی آیات دا مشرکین مشرک لبا مبارکی لنزی دیم مانی یاد دک آیات دا مشرکین او ارسونا دا مشرکانو چه دغی اختری امنگا زکزو چه بریلیان بیا رازی وی آیات دا مشرکین قرطبی لکلی دی سراجو لکه دادر تا پتنی او ته په دې کې تعویل کئ لکه ما ته مخکې نو ما په دې تفسیر کې وکتل ا ازورا اے مجالس الباطل نه حاضرېږي مجالس باطل او تا مجالس باطل کم دی هغه مجلس چې هغه کې شرک بیانېږي پای کې بدعت بیانېږي پای کې دا موحدین او مزمت اور بدواله کېږي دا مجلس باطل دی قرطبی ذکر کوي او خطیبی شربی نه ذکر کوي وإذا مروا باللغو او کله چې دوی تیریږي په بهوده خبرو باندې الماسی كلها چې دنیا ټول ګناهونه دي مروا نو دوی تیریږي کرامت ځان بچ ساتونکي ګناه په لار تیریږي ځان بچ ساتي سندرې ویل کې دي عبد الله بن مسعود پر لار روانو نو په منډې شروع کړي سات سات پیغمبر سام تور سره وایي عبد الله دا ولې درته ساختل دي جلال کې غانا اگر گانی اگر زمانی کسی بل شان لئی داکو مڑا خالص بربند توب دی دی زمان سندری خالص پر تو گواہ کر دی او تا خبر ہے کنا نامال خدای پاک گاڑی والی را کر دی تا خبر ہے زاجد زمان ازو پا گاڑی کی گر زمان دیو رو دی سوات تنا جلسوا پا خواڑیر مخ کی وخ دی انو پلار اتلم ازمان دا زین دیر جازب زین دی نو اگر کسٹ لگی دل دی سندرو او ډیر زبردست سندره وکړنه دا کی زمانه انما خو دې ته مينتونو کړی یاره بند کې خو چاته باندې ته باندې دی خیر ما رسوات پوری چې کم من غوري پر هغه سندره نه غو ما اورېدلې لکه ما به څه کول خامخ اورېدې شي هغه سندره ټول زمانه په چلته لاړ ما کوټل کې شپه وکړه ځکه زه دې جلسې ته لاندې ما ټول 3 غټې می سندره اورېدلې او د ممبر باندې کینم خلکو ته چې اطیع الله او اطیع رسول شپمی اکرا واپس رالما مایچی او سوری جن پر معصیت کی تیر کی داگی دای لاجو پیادل سا کنا صحابا کو پیادل تلی دی پیادل سا کشا دا پیسی قربان کا ببل سید کی لارشا زانتیں پخپل آوازو کا اب بس اٹل کے میں شپا اکرا سار وقتی تو واپس رالما دی اللہ کرو تا اگورا چی بیاوزی چی چر تطلم کنن دی گندل کی بولارو چی کم گاڑی کی با گاننو نغیت په ختم کله کله پورا رد دل تو درې دم نا صاحب خدای په غاړې راک او الحمدلله او چې الله دې پر غیرت کین الله پاک باز خلک وي دی غریب سره ډېر غاړې چاتم راغې برن راغې تا نه کته ټته بچي راغې داسې ته چاتم راغې په دا خبره ده کنه راغې چاتم راغې الله چې پور کول راشن بیا غس نه ګوې اسباب وتا ناسابه دغه په واسه سبحان الله په دم راځي چې اعتماد په کار دی کنه اغه امام شافعی له چا په قرض غس وختر او بچول قرض غس بل څه راغی امام شافعی زه قرض پیسې راکا پیسو مثلا کې 10 روپیا غس دی امام لس راکا لس ما قرض غس دې پیزه توال گزار اغه زما خو په دې لسم گزار نه کی بیا یې رته واخلہ دای سارو کنا او د شپې چې په بازار له خوب کې خوب راغی وی الزم الشافعیه شابه شافعی څخه لاړش خوب ولنهته حیران دي چې داسې چل دی او چراغ شافعی نه تاسو کې دا صورت حال ده غي بس کې اعتماد کو ډوډۍ غیب ناراضه بالکل غیب ناراضه د خلکو څنګه ګوره پاتره بوکی مينتني عدالت کې ګوره الحمدلله دا شی چلیږي لنګر چلیږي کنا والله قرآن مخ کے پروتجمع چاہتے ہیں لیچے دی سلطاونوں کے ادا کے سوڑو کم خلق آوری بکا نا رجنائیم چاہتا بابا خو یو قصب ہم دیر دے خوش اللہ انتظام کی نخرے پاک دیر انتظام بکے مسئلہ شو بس اعتماد اللہ پا ذات مان ساتھ ہے نو ساسا ہے حضرت ولید ساسا ہے په سندره ویل کې دی زه په منډه باندې راغلم ویل قد اصبح ابن ام عبد کراما اوه مرو ګل په مرو کراما هغه اصحاب کرام ته تشویق انا سبحان الله ځان بچ ساتونکي شیخ القران معنا کولا کله چې دوی تیریږي په مجلس ناکارو باندې نو تیریږي بچ امانو کله بچ ځان بچی ښا علامہ قرطبی خطیب شربینی لکھی مرو کراما زانت یعنی تیریگی پدے لار باندے عزت والا عزت کار دسد امر بالمعروف دے او نہیں دمن کردا ان یامر بالمعروف وینہاهم عن المنکر چمر د معروف او کا نہیں دمن کر ہوکا ایرورا ولی خپل پیسی خراب ایرورا لازم مکہ ایرورا بند کا نہ چھ بند نہ وین نہ بندو مے ایرورا گنا دے ایرورا کنا پیسی مکہ او پیسی مزایا کہ ایرورا بس خستہ ہون خبر او کہ بند کنو ڈیرا خدا او کہ بند نہ کنو زفت تا خپل حق ادا کنا او تفسیر قرطبی لکی چه مر رو کراما تیریگی پا عزت سرا سنگا دری نکتے بیان کی مورزین منکرین لا یرزونه ولا یمالئون علیه ولا یجالسون اہله آل تفسیر قرطبی مورزین اعراض کا ان کی منکرین انکار کا ان کی لا یرزونه نخوخی دا مجلس ولا یمالئون علیه او دې طرف ته رجحان نکی ولا یجالسون اهله او داس خلق سره ناستو ما الله دې مولا پدې باندې تو عمل توفیق راکړي ګوره کنه قران پاک توحید شته کنه توحید شته او توحید سره سره اعمال هم شته دا دا اعمال دي دا نه چې تو عقیده می سم شو اوس خیر دې چې هر څه کوم بخله کېږم با عقیدی اصلاح سرد اعمال اصلاح دا او گر صورت فرقان فرق کری دیتا پا فرق بیانی مسلمانی دا کافر نا پا صفات فرق کری دی جدا کری دی دا سی جدا شدان واللزین دا آخل دیزا ذکرو چکر نصیت ورکرش دوی تب آیات ربین دلہ پایتنو سرا لم یخیرو علیہا نپروزی پایتنو باندی سم منزان کنون کی وم یانن راندو یعنی زانتی کنوی نا زان تیڑن دوینا خی اوری او خور تا گوری بلکه دیدا وشنی دا سجد کنی دا خی غور سر اوری خدا خپید پا نظر دا عبرت اوری زانی اوگی کریوی زانی اوگی کریوی حضرت مثال ورکو چکل قرآن تکینی نو اوگی کیه لکه تو چی خکار تا ناستی کنا مرغی چولی نو تو دا چی ناستی څنګه ناشته تیار ناشته ګولیل در څخه د چمرغې باندې مخامخ کینی کنه نو بس سر پر خودل دي نو بالکل بداسي سمن ځان بنه کړي اومین ځان بنه نه وندې بلکې خبا اوریدو کوشش کوي خبا ځان د پویولو کوشش کوي اے بلکې دیدا و شنیدا سجده کو نه ده شاسه فرمایي والذين داخل يقولون چدی وی ربنا اذن قلنا هب لنا من ازواجنا وبقم لنا من ازواجنا زم د بیبیانونا و ذریاتنا زم د اولادنا قرتا جن یخوال دستور گزم وجلنا وجلنا للمتقین اماما الا وگردم لپا د متقیانو پیشواهان لپا د متقیانو قص کون کی نو بیا ترجمه در تکوما گورا من ازواجنا اللہ دا سی خضر آکی او دا سی اولاد راکی قررت آیونن چاگا زمان دسترگو یخوالی وی علیکہ دسترگو سروالی بسنگوی علماء لکی چی متیغین لکا دا سی خضر چستا تابیدار وی دا سی اولاد چستا تابیدار وی دانا چی اگا نافرمان وی چکور تا دن نشی او ڈراما لگی دل یتا تی علا ذرک کنا جی با ڈراما دا لار درنا کوشی کنا نا چې جمع کور ته لاړ شي او په مصلی باندې ناشته ده او قران ورڅخه دی او تلاوت کوي او کې جټه ده نو تسبیح ورڅخه دی سبحان الله سبحان الله سبحان الله دی یو کنه او چې داسي ابن عباس سے وی چې ستا اولاد تابعدار مسنګي اذا راهو یكتب الفقه چې کله ته وګوري او علم کې اختره یكتب الفقه علم لکی دا علم درس کې مطالعه کې کتاب ګوري دینی رجحان دی ورتا نو قررت آجونن على دستر گسوڑ والشا و ذریاتنا و قر من ازواجنا و ذریاتنا قررت آجونن و لمالکی محافظون على طاعتی فطاعتو کی محافظت کی او تعاون کی دی خاون سرا او پلا سرا فوظائفو دی دن کی وزارت الدین سمانا اے مستیم دے خاوند دی ودلے نو داخذ را پاسی بانگوی خاوند ستڑی کنا بانگوی او دے مستیم دی جمع دے اوپا میں گرمی کری دی تولیا او لوٹا رسی پرتا دا اے معاونین دی علا وظائف الدین پا وظائف الدین باندے سیک شو او دارنگی اولاد دے چرخ پل پلاس رد دینی وظائف باندے معاونت کئی وجلنا للمتقين اماما انا یادك يوم انا خدا ذا الا من قرز لفاظ نیکان خلق اماما پیشواهان سو مطلب الله من دمر نیکان کا چمن پس راتن کی متقین وی انا ٹھیک شوکا الک من امامان کا من مشران کا مشران دے دین کا وجلنا او گردو من لرا لپار د متقین پیشواهان چستا پسی متقی را روان دے استا اتباع کہ ان کے متقی دے نو تو سو شوی متقی تو متقی شو کنا تو نیک نو تا پسی رات ان کے نیک دے او دا بالکل خستہ ترجمہ زکا دے جنو سو شعراء کی رازی والشعراء یتبعهم الغاوون شعراء پسی غاوین گمراہان رازی دے شعراء اتباع گمراہان دی لگا چا شاعر پخبلا گمراہ دے مشرک درس باز وکول ان شاء الله مشاعر پس راتن کے گمراہ دے نمنگ د متقیان امامان کا مانم دمر تقوا را کے واچوا جما پر سوک راضی نہ غدی سوی متقی او دیتا تفسیر غرائب کرمانی اغه ذکر کئ چې دی آت کی دلیل دے علی ان طلب الریاست فی الدین واجب طلب الریاست فی الدین واجب چې په ریاست طلب په دین کې واجب دی د ریاست نه اقتدار نه دی مشرط په دین کې چې تاسو علم وکا چې تاسو شاګردان پیدا شي تاسو پرهیزګاری وکا چې تاسو مریدان پیدا شي ٹھیک شو کنه دا څه مراد ده او دارنګه علامه خطیب سیو په دې ځکه دا لیکي ادا نقطه بزن نه یاد کی ښه سبحان اللہ دے پہ دغزے کی لکی آخری پانہ دا دے وی وان بازی فی الاتی ما یدلو علی ان الریاست فی الدین یحسنو ان تطلب و یرغب فیها دین کی ریاست پکار دے چھتا اغوارے اور پہ دین کی پکار دے چھتا ترغیب دے ریاست حاصل کی یعنی مشارت دا مانا ندا چتا سردار زان نه جوړ کا دینی مشر زان نه جوړ کا ځان کې دمر کمالات پیدا کا چتا پس راتون کې اتباع دیش وجعلنا للمتقین اماما دا یو معنی شو دم معنی دا چې آت کې قلب دے نو معنی وجعلنا اماما سمانا وجعلنا الا پاک وګرځې تم لرا سو ګرځې وجل المتقين لنا اماما وجل المتقين لنا اماما مانشوا اے الله پاکا وګرځوا ها متقین زمونږه پیشواهان متقین زمونږه پیشواهان یا وجلنا تابعين للمتقين بلا معنا بشي وجلنا تابعين للمتقين الله موږ وګرځي تابعداري کې انکی د متقینو امامن پا دا سحال کے چدا متقیان زمگا مشرانی اللہ پاک دا نیکانو خلق لڑ را تا نصیب کی دا خو خلق و طریقہ او دیاغی مرگر تیارا تا نصیب کی اللہ کریم فرمائے اولائے کا یزون الغرفتا داخل چلی یزون الغرفتا بدلب ورکرش دویتا سو الغرفتا غٹی غٹی مانے لول لوی مانے دا جنت خالدین فیہا بما صبروا بسبب الصبر ويلقون فيها تحيه وسلاما ويلقون وملاقات بك دي شددي په دي جنت کې وتحفو سره او سلام و سنا هميشه به دي په جنت کې حسنت مستقرا ومقاما دا ډېر خزې دي په اعتبار د ټکاوي ومقاما او په اعتبار د استوګنه قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم وقد كذبتم فسوف يكون لزاما دې اتګنې ترجمه دي. یو ترجمه خو چې سیاق سره مناسب شنو هغه یاد کا، او یا بو بكم ربي لولا دعاؤكم، دا جیم دی کنا، دی آیت کی خطاب دی مؤمنانو تا، بس فقد کذبتمنا، خطاب شروع ش کافر سره، ځان په پوکه خان لولا دعاؤكم پوری خطاب مؤمنین سره دی، فقد کذبتمنا خطاب کفار سره دی، او ترجمه کی وصل دی ما سبق سره، او دعا حکم دا دعا مصدر دے، او دی اضافت تا دعا کم تا دا اضافت چاہتا دے، اضافت تا مصدر دے بسو فائل، اے او زمانہ کم دی دا زان لگورکا، او اے دویتا ما یا بو بکم ربی پروان نکی زمارب پازا بولستا سبان دے، ما یا بو بکم سب پروان ساتی رب زمان پازا بولستا سبان دے، باک نلری رب زما پازا بولستا سبان دے، ما یا بو بکم ربی پروانکی پازا بولستا سبان دے، ربی زما رب لولا دعاوکم، دا دعا پر ماندی عبادت تے، لولا عبادتکم بطریق عبادت الرحمن، کچرنوستا سو عبادت بطریق دا عباد الرحمن، کچرنوستا سو عبادت په طریقې د عباد الرحمن، سمانه کې د عباد الرحمن د طریقې باندې تاسو عبادت نکوي، ما یا بو بكم ربي پروا نه کی زمارت عذاب ول استاد سبحان دي، ما نه بیا به متصل عذاب در کی، یاد شو دعا مصدر مضاف سو فاعل او مفعول مقدر، ما یا بو بكم پروا نه کی بکم ای بی عذابکم پازابون استاسو باندی ربی رب زمان لولا دعاؤکم بی طریق عباد الرحمن، که چرنوی عباد استاسو پا طریقی دا عباد الرحمن، که دا عباد الرحمن پا طریقی تاسو عبادت نکوئے، نما یا بو بی عذابکم ربی پروانکی استاسو پازابونو، یعنی عذاب بدل در کی، او که تاسو د عباد الرحمن په طریقې عبادت شروع کو نازاب نه وا اچھا، فقد کذبتم کی خطاب کفار سره دی، اے کافرو تاسو خدای طریقه د عباد الرحمن چدا دینم انکار کړی دینو، فسوف یکون لزاما، دویمه ترجمه دا نور چې څومره ترجمه به مونږه کو نو پای کې به دعا وکم اضافت بسوې مفعولی، او کله فاعل به باری تعالی وی او کله به فاعل د نور مشرکین مانو کا اوس، او دا ترجمه د سوره زاریات سره مناسبت اخري، خو په دې معنی کې دا دعا په معنی د بلنی بنی په معنی د دعوت ال دین بې اوس مانو کا کړه، ما یا بو بكم ربي معنا ما يسنو بعذابكم ربي، ٹھیک شو، سب باق ساتی پروانه کی زمارب پازابو لستا سبان دے، لولا دعاؤکم لولا دعاء اللہ ایاکم، مانا شوخا فائل باری تعالی شا اضافت تا دعاؤکم تا شوخا اضافت بسوئی مفول شا، لولا دعاء اللہ ایاکم کہ چرنوے دعوت ورکول دا اللہ تاسو تا دا اسلام، کہ نوے دعوت تا باری تعالی تاسو تا په طرف د اسلام، ٹھیک شو، نه فقط کذبتم فسوف یکونو یو انی باندې پوښی دادا چې شوه د کسور زاریات کې آسنګ دي، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نو ته عبادت ته پاره پیدا کړه، نو ما یسنو بكم ربي پروان ساتي پازابو استاد باندې رب زما لولا دعاؤه اياكم الى الاسلام، کې چرنوي مقصد دعوت درکول د الله تاسو ته په طرف د اسلام یو، یادا سموکا چې دا لولا دعاؤكم د دې جزاء مقدر کا، لولا دعاء الله اياكم الى الاسلام نلعذبكم، تیشوان چی دی اللہ دعوت ور کول تاسو تا پا طرف دی اسلام نوے تو تاسو لبے عذاب در کرے ہو فقط کذبتم تاسو خود خود پاک دعوت نا انکار اک نفسو فیکونو لزاما خطاب عامش درم مانکو ما چکم کی خطاب مشرکین ہوتا دے او دعا کی اگر مشرک اگر عقیدہ دا چپ وقت دا مصیبت پہ غیر اللہ دا مدد کاؤ نمانا دے اس با مانا بدلو لو قل وعدویتا ما یا عبعو بکم اے بمغفرتکم پروان ساتی زمارت پا بخنستا سباندی باک نلری رب زمار پا بخنستا سباندی تیشوان لو لا دعا اکم ماہو آلیہتن اخرا اس میں پوچھے گا نا کہ چرنوے برنستاسو اللہ سر دا نور معبودانو کہ تاسو شرک نہ کولے اور اللہ سر نور معبودان نرا مدد کولے اللہ با تاسو بخلی وائے بس وہاں اس پوچھے ما یابو مانو کا ما یبالی بمغفرتکم اللہ پرواہ نساتی پا بخل استاسو باندے لولا دعاؤکم اے لولا دعاؤکم ماہو آلیتا نخرا کہ چرنوستا سو بلنا اللہ سد نور خدیانو فقد کذبتم تاسو بدبختو عقیدت توحید نا انکارو کا فسوف یکونو لزاما اگر صورت نساء چی مسئلہ دیا حلش آیت نمبر 147 یوصل وصل اختم ما یفعل اللہ بعذابکم پروان ساتی اللہ پاک ستاسو بازا بولو ان شکرتم و آمنتم ان شکرتم کہ چر تاسو توحید مسلو من اللہ اور تاسو ایمان راوڑو تو بموخ کلا اللہ پاک تاسو لعذاب ندر کئی یاد شوی دادری ترجمی فی الحال دیری دیکھا وخلن دیکھا نا فسو یکونو لزاما سورت فرقان امتیازات علماء کرام دا اول اغا سورت تے چپشان دا سورت مائدے فدی کی دا زلالت لفظ معاد کی دا مکررات و مررات و سرا التم زلو و ازلو التم مائدہ کی ہو دلتم وزلا لفظ دا زلالت معاد شوی دے بار بار ذکر شوی دے دویم دا امتیازات و ندار دے چه دا آغا صورت تی چه پا دی که تأصف دا مشرک پا اکل دا یده و سر ذکر دی یعظو الظالم علا یده درم دا چه پا دی صورت کی نزول دا باری تالا اے جلو افروز کے دل دا باری تالا فی یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکت و تنزیلا سر ذکر شوی دی سبحان اللہ دا واحد صورت تی پا قرآن پاک کی چه دی که دا دوارو رشتو ذکر شوی دی اے جعلهو نصبن و سحرا پورا قرآن که دا سحرن ذکر اسخرگنی رشتا اے دا پینسی دا رشتی ذکر پا صلاح سر نرازی لکه سحرن سر نرازی واحد صورت تی پا قرآن کریم که چه دا عباد الرحمن صفات پا دی عنوان سر ذکر شوی دی او دی تزوی مسلم دا مسلمانان و شناختی کارت دا مسلمان پہچان دا پا صورت فرقان ذکر دے مثلا حل دا دو دمشتے خان صورت شعراء تا شعراء ولی ہوئی وی ذکا چھتا دی آیت پا آخر کے دی صورت پا آخر کے 224 نمبر آیت کے وَالشُعَرَا وَيَتَّبِهُمُ الْغَاوُنُ ذکر دے نو پا دی اعتبار سرے کل صورت موسوم کا پا شعراء سرا او دی تو تسمیہ دا کل پیسم دیو جو سرا رب تی اسمی چاہ حصوصیاتو نہ دے اگر دا دے تاویلو کنا سا اے ونور قلوبنا بنورک اللذی انزلت بی الفرقان اس مقبل دعا کو ولا تجعلنا مثل شعراء اللذین یقولون ما لا یفعلون منگ شاعرانو پشان لما جوڑا چی پر خلیص سے یو اپسر کسا بل بس دا دعا شو اللہ دے قبول کی دیم روت پہ اعتبار دا مضامین ہو دیں سورت فرقان کی دعوی پر رد شرک فی البرکات او پاغي ادله عقليه او بمبار اس په دې صورت کې د ادله نقلي او تفصيل بیانېږي. نقلي دلائل نهایت په بسط او تفصيل سره. اگر چې په صورت فرقان کې دلائل نقليه او خدایي حیثیت سو اخبار د هلاکت ته اقوام بنا او دلته دلائل نقلي د انبيای کرامو په واز او نصيحت سره بعد ازي تباہی دا قومونو دے. درم ربط اگا تڑل دا صورت تی بل صورت سرا نہایت تا نیز دینا صورت خلاشو پس سرا فقد کذبتم فسوف یکونو لزاما ایش پگم آیت تا صورت شعرات ہو گورا فقد کذبو فسیاتیم انباو ما کانو بی استازیون بلکل وصر متصل متصل را رہا. بل ربط دی صورت ما سبق او سرا مخی صورت کی دا موسیٰ علیہ السلام دا حارون علیہ السلام تذکری شوی دا نور او دا ہود علیہ السلام و نہایت پا اسماء او سرا صرف نور اے و آدم و سمودا و نوحا و موسیٰ و حارون دلتا داگی تفصیل مکمل بیانی گی. بل رب دادی چی صورت فرقان کی دا مشرکین اعتراضاتو د قرآن او په پیغمبر باندې دلته د مزید نور اعتراضات په دیوان شیطانان راتل کی او د شاعر دی په ځای دو مزید دو اعتراضات نور جواب بنا په 7 8 9 بش فرقان کې 7 نو دو بر سره نو کې دو بر سره جن تیم سمجی 7 8 9 بش نو ته تیمه به تا بش. خلاصه دې صورت دا وخت دو خلاصو نه ده لندغن خلاصا چه دا صورت پا دره بابونو پانه ده. باب اول نا آیتونا او پا دی باب کی سو مسئلی دی ایک دکا اول مسئلہ ترغیب الالکتاب دا کتاب ده مبین کتاب ده امانوه بس درم زجر لپا دا منکر درم دلیل عقلی ٹک شوا سردتا تیمینا دا یو باب شو. درم باب آیت نمبر 10 نا روان ششاب تکرشا آغ 191 پوری منڈکا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 191 پوری سیم سے دیم باب پا دی کی واقعات دا انبیاء علیہ السلام تفصیلی. اے موسیٰ علیہ السلام شاب موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شو شعیب علیہ السلام دا تفصیل سره واقعات انبیاء بدی دیم باب کې ذکر کیږي او د دې حاصل په دوه ټکو باندې ده. سو هلاکت د منکرینو نجات مؤمنینو بس هلاکت منکر نجات مؤمن دریم باب دی و انه لتنزیل رب العالمین دې ځنواخنه تر اخره پورې دریم باب دی پدې کې صداقت ته رسول او د قران په طرق اشرف سره صداقت ته رسول او د قران په لس طریقو سره دوی اعتراضات او دغې جوابات او تقسیم د شعرا او مؤمنین او مشری بس خلاصې خبره دمر آسانه خلاصه وا تا ته یاد شو تکړه شخه نزول کې نزول می در طویل او کني اوس وخت کم دلا ټنګ ټنګ کې لا پلیټه وځل کنه مصیبت جوړ کړي دمر زړه ټنګي خبر ته خنه پېږي کنه یک وخت خو به سب چپ شه ټنګ ټنګ دي جوړ کړي خیال ورته شپږشتم نمبر دی بعد الفرقان سوسل ختم نمبر دی پس سورته واقعینا او مخکې د سورته مزملنا ما تا ته په سورته بقره الف لام میم کې د سورته تقسیم کراو چې یو کم ډیر سورته دي چې دای په اول کې حروف مقطعات راځي چې شو کنه شپږ پنځه وو درې یو په ځای شو شپږ پنځه وو درې بیا یو تیسو دا تا سین دا اغا سورتن نده چه دا دری رسی سورت شعران پا تا سین میم سرده او سورت نمل پا تا سین سرده فقط او سورت قصص ده پا تا سین میم سرده دو پا طا سین میم او یو فقط پا طا سین سرا دا دریش لر انور شپک شپک شپک شپک مثلا شو سشپگو سوو سپیزو کنه یارا انور یو یو اس طا سین میم حروف مقطعات الله تبارک و تعالی عالم بمراده عاجزت العقول عن لحاقه عقل انتهای و تنکیگی سر الله فلا تطلبو گت فکی موا میان عاشق معشوق و رمزیس کراما کاتبین رحم خبر نیس بغم کین پارام سر ها دا علماء تعبیرات تی نظم در تعبیرات بیان کما ویا طا مخفف دے دا طولنا سین مخفف دے دا سنانا او میم مخفف د ملکو نه ده نو معنا طاسین میم هغه ذات چې خاوند د لوی قدرت ته لایق د تعریفونه ده لایق د تعریفونه ده خاوند د عظیم الشان مملکت ته طا د طول نشه زد طول قران کې راځي سین د سناوه نشه میم د ملکو او مجده نشه خاوند د لوی طاقت مستحق د صفاتونو د اولویت د لوی شان خاوند طاسین میم یا طی د شجر توبا نه دی سین د سدرۃ المنتہا نه دی من د محمد مصطفی نه دی مانو کا روان مانو کا تنتنه مانو کا څنګه راوی قران د شجر توبا نه پلار د سدرۃ المنتہا په محمد مصطفی یوشا یا داسی و یو بل قول در تبیان کم تو آد ترب التائبین نده سن د سرور العارفین نده من د مقام المحبین نده نمانا ترب التائبین سرور العارفین مقام المحبین تلک آیات الكتاب المبین ناسبتی خوانا پختو کی ترجمه بیسنگشی ترب التائبین سرور العارفین مقام المحبین خوشالی د تائبانو خوشالی د عالمانو ترب تایبین کنه خوشالی د توبگارو سرور د عارفانو مقام د طالبانو قرآنی کریم دے تلکات الکتاب المبین دغه ور طالبان ناس نور څه کوته کینی قاسین میم تلکات الکتاب المبین اوس دا صورت آسان لکھا زب اس منډو مته وکیدا لعلک باق نفسک شاید حلاکون که در قلزانی اللہ کونو مؤمنین چی دوی نراوڑی ایمان این نشانو نزل علی من السمائی این نشا که چره من وقت لے سیش وقت لے سیش وقت لے خبر پتا دا اخکار ہے کہ این نشا ایمانهم جبرن دانا باکای که چره من وقت لے دوی ایمانی جبری نزل علی من السمائی آتن مبرا کو ذکر په دی باندې اسمان نن نخا داس نخا فضلت اناقوم نو تابشی بو ستونه د دوی لها مخک د آیتنا خاضعين عاجزی کون کی کو جبرن ایمان مطلوب نه وې نو آیات مستر داس آیت لاچار کون کی د ایمان مگر ونه لګ اوس کی توه چر اناق زلت اطاعت ته او اناق د څنګه منسوب شو نو آغا ما در تیر یار زب لئی بان چی می در تر شاروی لو خوشی کنا آبو آتش باد آبو آتش مرد اند با من و تو مردا و با حق زنده اند خبر خلاص یاد آناق نمراد زویل آناق دی نو فضلت آناقهم نو شیوبو آناقهم سمانا رؤوساؤهم ذکر د آناق دی مراد تی رؤوسا دی سرداران دوی لا خازین ناراضی دوی ته ذکر در رحمان نا محتسن تازه بیان الا قانون مورزین مگر دوی دین اعتراض کوونکی فقط کذبوا پس په تاکسه نسبت ته درو کو دوی اد الله آیتونو تا فسیاتیهم زر درا بشی دوی تا امباو لازم خبر دے قدرت معنی بکې عاقبت امباو عاقبت انجام ما دا عمل کانو بیهی استازیون چو دوی چپ پس سبب دیاغی بدیو ٹوکے کولے اولم یرو او دلیل عقلی آیت دوی غور ندے کری لیل ارضی پتر اف دزمکے کام امبت نافیا سمرم زرغن کری پدزمکا من کل زوجین کریمن دار من کل زوج دا هر یو قسم نا کریم فیده من هر سیز هر یو سیز نا هر یو قسم نا دا سیشه کریم چه فیده من ده این فی ذالک الآیا دیکھ با وزل راضی بلکه اتزل راضی بلکه اے نازل راضی دا آیت چه نازل راضی ترجمه یاد رکھا این فی ذالک بیشک پدی مذکور که لآیتن دلاله د قدرت نخیدی و ما کان دغه تسلیه پیغمبر صاحب ده او ندی اکثر د دوی خلقونه راوړون کی د ایمان ځان ته متنګوا لعلک باخ نفسک لپاره ته مشوا ان ربک ستارب چه ده لهو العزیز غالب دی اغستو د انتقام د دشمن نه الرحیم مهربان دی په ایصال د خیر لپاره د ایمان مؤمن وإذ نادى ربك موسى اس اوله قصه دا داتا ډیره ویلا خو یو نقطه یاد کړه ان نقطه للقاري لا للفار ګوره علما کرام صلحاء اعظم او جبا او نجبا الک مولي سیبا د موسی علی السلام مخک ترشیو د ابراهیم علیه السلام مخک ترشیو ده ها ابراهیم علیه السلام سوره شعراء کې د موسی علی السلام واقع مخک رااله ورپسې د ابراهیم علیه السلام دا ورپسې نوح علیه السلام ده د نوح علیہ السلام تر اخره پورې واقعات به ترتیب دي د موسی علیہ السلام واقعا او د ابراهیم علیہ السلام واقعا مخکې ذکر کړه په تقدم د دې دواړو واقعاتو کې څه نقطه ده یاد کړه دا خبره چې مقصود د سوره شعراء نه تسلی د پیغمبر علیہ السلام ته او پیغمبر علیہ السلام ته نږدې زمانه د موسی علیہ السلام وا هغه نه زیات نږدې د چا وا د ابراهیم علیہ السلام وا نو تسلی په تور باندې دا دوا کسی مخ کے ذکر کرنی اور نور واقعی پخپل ترتیب سر آلے بیا تقدم دا کسی دا موسیٰ پا حضرت ابراہیم مانے دا دے چی موسیٰ علیہ السلام خاون دا دیر و موجزات ہو اور پیغمبر اسلام خاون دا دیر و موجزات ہو نپا دین اس بس دا موسیٰ کسا مخ کر آلا دعا درے ما خبرہ موسیٰ علیہ السلام مقابلہ یو نہایت بدبخت سروان لیکن پیغمبر علیہ السلام مقابلہ قریش مکہ و نہایت بدبختان و سراوان دریم نقطہ چونکہ نور واقعاتو کی اجمال دے دا دو واقعی تفصیلی دی دیزے کی او بیاد ابراہیم علیہ السلام واقعہ دا نور انبیاءونا پا تفصیل کی دا او دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام پا تفصیل کی دا نزکہ مخکرہ وَإِنَا دَا وَإِنَا دَا رَبُكَ مُوسَى نادا आवाज کرو یعنی حکم کرو رب تا موسی علیہ السلام تا انیت القوم الظالمین علم منډه قوم ظالم تا قوم فرعون دا ظالم نه بدل دے دا ظالمان سوق دی دا قوم د فرعون دے او ورته چې الا یتقون ولی ځان بچ کې د شرک نه نو قال نقطه توکید ها قال موسی علیہ السلام رب اعظم الله انی اخاف ان یکذبون زیهلیکم چې دی و ما دروجن وګانی دروجن کی به نه وای ګره ها دی ما دروجن وګانی ويضيق صدري او تبعي طور سرا غره خان تبعي طور سرا ويضيق صدري او تبعي طور سرا تنگيږي سينه زما ولا ينطلق لساني او بیا به اون چليږي جب زما فارسل الى هارون اولګه تخپل فرشتہ هارون تا اوس ګره بیان چې کوم ان يضيق صدري تبعي طور سرا سينه مې تنگي شي اب ما ته بد نسبت کې نو مال به کار راشي اچه کل سره غصه شی کنا نو دیدی دا سینه تنگش بیا و یزیقو ولا ینتل قلسانی چه کل سره غصه شیم جبکی ان خطی دل راشی لکنت نده گوری لکنت غدم شیره دا زیادوالی دا غصه نا نو فارسل اله هارون هارون تو لیگا نو ملحد را پاسی دا ویو گوری موسیٰ علیہ السلام تا خود حکم که چه تلارشا نو دیو ارسل اله هارون هارون تو لیگا فرشتہ لگا ارسل مانا دا فرشتہ لگا هارون تا اے نبوت هارون تا ورکا خدای موسی ته تل آشا دی فرشتہ لگا چاہتا هارون علیہ السلام تا نو حضرت موسی کو دا خدای دا حکم نو عدول کو الیازم باللہ ورتوائے پارام کینا عدول نه نه کرے تفسیر نصفی لکل دی چی کفا بطلب العون دلیلا علی التقبل لا علی التعلل حضرت موسی عدول نه نه کرے حضرت موسیٰ کو مرگرے وقت دے اور مرگرے وقتل دا دلیل دے پا قبولیت تا حکم باندے لکزت آتے ملک دا بورے اوچھا تکا بار کے دا دوڑو بورے دا کنا ارادر نہ دا الکدا بورے اچھا تکا بار کے دا تما تے ارجی دے تو موے خدا انکار دی نہ نہ دا دی حکم منلو دی پار سبقت تے او چونکہ اگر بورے تا تا پتا دا مناطقہ ہوئی کنا دیار انسان پا خپل نصب علم حضوری دے تو تا تا پتا جی تو کوئی آواز نشو چا تو لے تو چی دے دی ماسرا اس لئے اس حال شو گا کفا بی طلب العون دلیلا علت تقبل العالت تعلل کنا یارا فارسل الہ حارون ولہم علی زنبن فاخافا یقتلون ولہم علی زنبن معنی دا وقت دخا زیم چې هیڅ تفسیر ته نه ګوري کنه سره دا لهم از دکی کنه نو بس مسله حل شوی ده وګوره قران سوی ولهم او د فرعونانو ولهم او د فرعونانو علیا په ما باندې زمون جوړ کړی شوی ګناه ده دا غی په ما باندې جوړ کړی شوی ګناه ده زیارې کوم چې دوی په ما وجنی ګناه خو نه ده کنه ګناه نه ده خدا غی طرف نه په ما ګناه جوړ کړی شوی دی اګه تاسو زموږ ملک لاشوف د فلان کیزه کې مسله بیان کړه ته وای د غی طرف نه په ما باندې دا الزام دی چې ډیر متشدد دی ته متشدد دی خو غیم تاسو متشدد وی ته خو متشدد نه نه حضرت موسی په نفس الامر کې ګناه نه دی کړی خو ولهم د فرعونانو په نظریه کې په ما باندې دا د ګناه دا ما ګناه کړی نده مسئله سال شما خبر اخلاص آبا خو اغا سره پوششوه نده نو اغا سره نده پوششوه پوششوه که نا اغی سوی لیچه نده پوششوه ادائی کتاب ده رسائل مسائل ده پوششوه نده ده پا صفحه 28 کی لکی ده خبری تا خوغا که دکھنا ده پا صفحه 28 کی رسائل مسائل حساول کی لکی وے نبی ہونے سے پہلے دی الفاظ تو گورے خان نبی ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا وہ دے قتل تصریح بڑا اور دانوی چھے اس نے ایک کافر کو مارا وہ ایک انسان کو قتل کر دیا چنانچہ جب فرعون نے ان کو اس فعل پر ملامت کی تو انہوں نے بڑے دربار میں اس کا اقرار کیا فالتوہا اذن وانا من الظالین اگر ترجمہ کی چھ مجھ پہ رائے ہدایت کلی نہ تھی ایسا کیا والا والا ہم کا نیا والا ہم علیہ علیہ سے دے پا رہی الزام دے پا رہا التزام لزوم دے پا رہا لفلان علی الف درهم ولهم داغی دهغی علی فما باندې ذنب داود گناہ دا زیریگم چې ما به وجنی ما به گناہ کړم نه دی خدایوی داود ښا او دا تفسیر د تخیم ازان له نوٹ کا الله پاک دی وبخا دا ماځه تفسیر د خطیب شربینی سراج المنیر دا جلد نمبر 3 او صفحه نمبر 5 نصاب دی پورا دی دی ولهم علی زنبن اے طبیعت زنبن طبیعت زنبن مطالبه ده گناه و سمها زنبن علا زامهم و سمها زنبن علا زامهم انا حل شوا دا خطیب شربینی ده امام رازیم دا غسیل کلی نورم دیو کتاب بنو اے اوزد دی مانا کوم از زمان اخبر نشی تبای چی ملاد زن نسوی نو مانا ولهم اول پاد فرعونانو علیه پا ما بانده زنبون طبیعت و زنبین مطالبه ده زنده ما زنبنه ده کرم مطالبه ده زنده حضرت موسی ده تزنولیوی علا زنبهم اعتبار ده اغیی گمان سرا حقیقت که نبوره فاخافن یقتلون او زاد المسیر ده نر بچه لیکی وی ولهم علیه دعوا زنبین اغدار سی لیکی لیاغی پا ما بانی دعوت زمده دعی پا ما بانی دعوت زمده زمنیشت خود دعوت لکه تو وچه دیشری پا ما بانی دعوت پتی کرده زمان ده پلان نیکو پتی ده او دیر آبان دعوت که چه زمان ده نوالهم علی دعوت زمده دعی پا ما ده زم دعوت ده شیخ القرآن علی الغفران و مانکولا ولهم علی زمن دعی پا ما بانی بوج ده زم پا ما ده بوج فاخاف یقتلون قال کلا الگ چرنا فضبا بیا تنازید ما پیتن سرا انا ما کو مسلمین زد تاسر عوردن کے فاتیا فیرون منڈک فیرون پسی فقولا اگی توچنا رسول رب العالمین مگر رسول در رب العالمین یو بیا پت نرے ونترا دلتا رسول مفرد راوڑ اپا صورت طاہا کی رسول آئے تسنی راوڑی وا التا تسنی دلتا مفرد داولی وکی دا علیکم علی سیبا مفرد دلتا فمانا دا رسالت تے التا تسنی پا اعتبار دا سسر مرسل سرا بطوری رسالت من خو یو یو البت مرسلین دو یو پیغام یو دے پیغام راوڑن کی دو دی پیغام یو دے پیغام راوڑن کی دو دی ان رسولو دا مفرد پہ اعتبار رسالت تے ال تصورت تا کہ رسول ها واڑ کنا یار ارشیخ بدلنی زرزر اڑو کن وہ کم دے ایت نمبر 47 تو بڑا فاتیاہ فقولا ان رسول ربک رسول ربک ال رسول تسنیہ پہ اعتبار دا مرسل سرا او دل رسول مفرد پہ اعتبار دا رسالت سرا پیغام یو دی راوڑن کی دو دی انا رسل مانا بن اسرائیل قالا مجھے تقریر ہوکا رائے دلتا دے رائے خواہ او دلتا اختصار دے او دا صورت دخان کے براشی ان ادو الی عباد اللہ حالتا بیان کرے دے او دا قرآن دے فسر بازو بازار دے دلتا چرا آگے وی ان ادو الی عباد اللہ ناوی پہ اولنے اعتراض ہوکا اعتراض دو وکی دا قال دیو علم ربک فینا ولیدا آیا تربیت نے دیکھے مگر ستا پا خپل کور کے مانو یاد رکھے فینا پا کور خپل کے ولیدا پا دی حال کے چھتا معشوم وی ولی بیستا فینا منو مرک سنینا او تا تیر کرو پا منکرا دا خپل دا عمر نا یو سو کلونا تا یو سو کلونا منکر تیر کری دی اما تا ستا پارنا کری دا دا یو اعتراض وفعلتا فعلتا کا او کرے دے تا وفعلتا او تا کرے دے فعلتا کا یو کار اخپل اللتی فعلتا چتا کرے دے وانتا من الکافرین او یہ تو زمان دا ما شکری کون کنا دلتا دا کفر خطیب شربینی لکی چی دا کفر پمان دے جحود دیخا وانتا من الکافرین او تا انکار کون کے زمان دا احساناتونا نامانا بکیا تا انکار کون کے زمان دا احساناتونا ما رسر احسان کرے دے طالبانو بھی دارے ہے کہ نا دلتا گورا دا فرعون مرتدانو چتا گناہ کرے گئے دیم پوئی ابام کی وفعلتا فعلتا کلتی فعلتا تا کرے دے کہ نا یو کار چتا کرے ہو کہ نا اگر دانو چتا گناہ کرے دے دیر غٹ وی وفعلتا فعلتا کا تا کرے ہو یو کار ستا اللتی فعلتا چتا کرے ہو کہ نا دانو چتا دمرا غٹ کار کرے گئے وہ کو فرعون سے بیام کو رجب خبریں کرنا وفعلتا فعلتک اللتی فعلتا وانتا من الکافرین ایتا زماد نعمتن منکر قال فعلتو ایضا وانا من الظالین توجہ کرو اعتراضون سودی رورا دعا یو دی علم نربکا ما تلوی کری او دن دی فعلتا تا یو کار کرے دے قال فعلتو ها حضرت موسیٰ پا جواب کی دا دې دویم سوال جواب مخکې ذکر کا دا ولې فکار خو چې د علم ربک جواب مخکې راوړې او د دویم سوال د دویم اعتراض جواب حضرت موسی مخکې کی دا ولې وای دې لپاره چې دا دویم اعتراض په مرتبه د نبوت باندې قد هوا دې سره په مرتبه د نبوت باندې اعتراض راته پیغمبر خپل مقام نبوت صفا کوي پات چې هر ماشوم پالنه خدای هر ماشوم کی دا څه عیب خونه پدا چی فالتا فالتا کانو پا دی سر پا نبوت ماندی اعتراضو او پا دی که دا نبوت ماندی زخم راتا مجا خپل نبوت صفحی مخی شورو کرا اصلا پوشی قالا حضرت موسیٰ فالتو ها کرمیو اغا کار ازن پا دا غواق وانا من الظالین زمستم پا من دا اللہ کی یا سر زم محبت که ان کے ما اللہ سر او دا خالص دا خدای رضا دا پارمکار کرے دے اس کے اگر تک بدوئے مستاخو خدا فما خود خکار کرے دے اور سوال پر معنی پوئی گی کنا آغا صورت یوسف کی تعویل 95 نمبر آتو انکا لفی ظلالک القدیم بابا تپ زرو اندیخنوں کے ناس تھی آغا ظلمین اگر دا اوسا پوری نو زال به مان سره محبت ته استادات نه اړم وکي لور نو معنا انا من الصالحين معنا سشوا زوم من كون کې الله سره پس کې په قانون دا غي سره عدل میکاو انسان میکاو مظلوم د ظالم د ظلم نه مخلاصاو هغه سم کار کوي زه پوه شو کنه هغه خو ظالمو بنی اسرائیل مظلومو آی پی زیاده کو نماو تلی کو نیده کهی که دی زوال بمانه ده محبت تی بلا مانا چه دیزی سر بلا مانا مناسب ده اغدار و انا من الظالین و مز بی خبر دا انجام دا خپل سکنا زوال آغی توی چه او سری تا دا خپل دا کار انجام معلوم نی زکا اے ملی سیبا پیس عدالت کی دا سک آلے جاری ہا ندا پدی سک چالو لکنم دا آلے جاری ہا ندا آتی موسیٰ ما خو یو سک ولرا تو سبحان اللہ دی موسیٰ سکم دی موسیٰ سکنو دا سی سکو چراوا چو سرے پزے پنچر شا خو یا ساتا چا پو اس قانون کی دا سک آلے جاری ہا ندا اے اس رو علمانی ذکر کے طول اے فعل تو ہاں اے زرتو بالوقت ما کول شکر واچو ما له سوک شکر واچو سدي پارا وای زرتو حال تادیب فادا الا ماد ما فاس ادبن و ان ما تصفتا وچی لکه لکه تاته مخامخ سوک ماشوم ناز دي تو صبحه او تاسو لور کې دلت لاس دی لګي ادا دې ډیر کنا ځګنه ته چې داسې کی هغه دلت غوتو لګي دا سره مرش دا اله د قتل دا اراده د قتل دا اے انما نقطہ یاد رکھا انما تعمدت الوقت للتعذيب فادى الى ما ادى ما غسق اغلى ادبا وركاو بس خبر مچغی سب نیول بس نور خودم نہ ختم کنا ما کو ادبا ولا سکرا چو ما تو سب چغی صرف سکی مالک ما نے یاد کو انا من الظالمین زوما د بی خبرنا پ انجام د سکخ پل سرا زرسوما ابن جریر لکی دا عرب و قیده دا جہالت پزید زلالت او زلالت پزید جہالت ذکر کی نکتر یاد شوا ابن جریر مشہور تفسیر دے او خطیب سے ابن دیدہ کی لکی ویقال ابن جریر والعرب تزع الزلال موزی الجہل والجہل موزی الزلال از خطیب شربینی صفحہ نمبر 7 عرب دا زلالت پزید زلالت پا زید جہل او جہل پا زید زلالت استعمالی نو آنا من الظالین آنا من الجاہلین او جاہل ستا ہوئی چی او سوی تا دخپل دکار انجام معلوم مسئلہ سو خبر و آنا من الظالین نزوما دنا پویونا سمانا اے دبی خبرونا پا انجام دا سکا خپلا ما تا پتا جی زما دا سکا انجام بسی دا دو خبر دیز سرخ مناسبی دی نو زلالت پر ما دی خطای سرم رازی وانا من الظالین خطا شما و دا مانا دلتا مناسبت نخوری وانا قرآن کی زلالت پر ما دی خطای سر سورت قلم کی رازی کی نرازی راوان سورت قلم چه حرام شی ور تعلم کاما آیت شپگیشتم گورا وغدوا على حرد قادر فلما راوها قالوا انا لظالون وذاظن من صدا خطا شو من دلار لارانه خطا شو لارانه رو کشو سړیا اغه ظالون تاسورته بقره کې ویل دي انت ذل احداهما فتذكر دامل التزرا په مصري ها نسيان سرا او کل الظال په معنی رکې دوه مرزي لکه سوره سجده وګوره سورتی سجدہ بین اللقمان والاحزاب آیت نمبر 10 وقالوا اذا ظللنا في الارض معنی سے شو اے غبنا في الارض چروک شو مگا مات ول الظالم فاتح کی ویلو قاضی بیزاوی وی ظل الماء في اللبن اذا غاب چو شی چروک کی دای تو ظال وی لکھی گی گڈ ور شی او شی ظال معنی و انا من الظالم ز گڈ وڑو مچ سو کوا ما وی چې څنګه به اخلاص وما ما قاول چې له کو جنگ مکوای له کو مکوای جنگ هغه ماته ته څو کې مخک راځي ما شریا جنگ مکا آی ته څو کې مخک راځي ما وی چې اخلاص وما نو انا مې زالین تمه بشه تا خیال دې ورته اسانه ترجمه شو اے ګډوډو منو حیران و ما متحیر و ما چه خلاصه بسنگ کی نو از زلال بمانه التحیر امرو کتابون تظل و قاسفی مصنع و مرسلی تاب مختصر معنی ویلی نفسی و شیع چه پڑک ناگی تم زلال ویلی کی اللہ بس او احنا من الظالین سمانا او زنوم خبر دا انجام دا سکنا بس ففررت منكم زروان شند تاسونا لما خفتكم چويردم فوهب لي ربي پس مانا او بخز معرب حكما علم مضبوط وجعلني من المرسلين زيد پیغمبران نو گر ظلما وتلك نعمت دا جواب دا سوال اول دي فحذف دا استفهام سرا اتلك نعمت الکتو وای چې ته ما وډیکل وکړې دا څه نعمت دی دا نعمت دی دا خو ستا په موږ باندې ظلم دی تا دومره ظلمونه کول چې یو ماشوم بچی د خپل په مور جولای کې په کور نشو پارل کېده او تا ټول خلک تسنس کړو هغه څه نعمت دی نعمت هم نه پیژنې وترک نعمت ا دا احسان دی تمنو علیا چې زباته ته په ما باندې ان عبدت بنی اسرائیل چې تا غلامان ګرځول بنی اسرائیل تا غلامان ګرځول الله قال فرعون اوس اعتراض نشو بیا خپل اعتراض مقصد باندې پوښه کنه سان قال فرعون ورته چې ما رب العالمین سوک دی نو جواب دی وو کافر داری نو خود دی خوی د داهریانو ما رب العالمین سوک دی رب العالمین قال موسی جواب ورکړي رب السماوات رب اسمان دی والعزیز مکی وما بینما اغا نظام چپ میں زیز مکی دی اسمان این کن تم مقنین کہ ایتاسو یقین کون کی او دیجا کیو اعتراض اہم دی ما تا وقتی دا مولانا صرف ربوبیت تباری تعالی برحق دی ربوبیت تباری تعالی برحق دی او معلق کرے دی پا یقین دا فرعون سرا او دی فرعون خو یقین نو یقین دا فرعون آدم دی یا کل آدم دی آدم دے یا کل آدم دے آدم و کل آدم کے فرق کو لشے یقین دا فرعون کل آدم دے اور ربوبیت تباری تعالی یقینی دے نو آگا یقینی شے متعلق کر دے معلق کر دے پا یقین دا فرعون سرا اور یقین دا فرعون ہو کل آدم دے ربوبیت رب کریم سنگا سامل سن آگا ذات اسمانو رب دے کتا یقین کہے نو فرعون کو یقین کول نزکو چما رب العالمین وانه پوښي نو علما دې ګان جوابونه ورکي یو جواب دا دی چې دا دلته کې دا ان کنتم دا ان نذ دا ان نافیه دی نو معنا دا رب السماوات والارض وما بينهما ان کنتم موقنین یعنی ما کنتم موقنین تاسو خو یقین نکوي ان په مان دې نفیش سړیا خو یقین نکای نو دویم جواب دا چې دا موقنین دی ان شرط دی خو دې موقنین نا یقین پر ربوبیت باندې نه دی مراد بلکه ربوبیت دا یقین په ما بینهما باندې دی معنی یاد کړه ان کنتم موقنین نه مراد یقین پر ربوبیت نه دی مراد بلکه دا یقین په ما بینهما باندې دی چاګه ته موجودات سره په تعبیر وکما معنی ان کنتم موقنین کې یقین کای په دې موجودات باندې سمانه شو کې دا ازمکه معنی دا اسمان معنی دا نظام معنی نو دې نظام پیدا کون کې زما رب دی او دین خدا کوئی منه چه اسمان چتے کنا ازما که منه لحر سی منه نصری باز پوش رہے اس کے معنی ان شرط چی نو پروانش ترے قال لمن حوله اوی فرعون اغا چاہتا چو چاپی را دین ناس تو الا تسماؤن اینا اولی چه دیس ہوئی دا دیس مطلب دی دی الا استفام کی دا خلق پارول مقصد دی تا سنا اولی چه دا سرس ہوئی قال ربکم و رب و آبائکم الاولین وی غکی دا ستارب استاد پلار نکره الله اکبر دا څه عجیب بیان سره حیران شي قال ان رسولکم الذي ارسل فرعون بشک دا رسول تاسو رسولکم چې ویل دي دا به تور استیزا ویل دي الذي ارسل الیکم لمجنون دیکھو لیوانه دي دی لیوانه دي نو پیغمبر بیا دا ترقی د غور انتقال نه دی خان انتقال من الدلائل نه دی دا ترقی فی الدلائل دی نو قال دی چې رب المشرق والمغرب رب میں آغا ساتھ چھ مالک دا مشرق و مغرب دے وما بینوما ان کنتم تاقلون سختی کوا کہ نہیں اگر دیکھو مجنون دے دے مجنون دے موسیٰ علیہ السلام ان کنتم تاقلون کہ چر تاکی دا عقل سزروی رزم آرب آغا ساتھ چھ مالک دا مشرق و مغرب دے تاکی عقل چطر آگے عقل نخو تم محروم عقل وینزل شوی دستا اته د ربوبیت الله ربوبیت نه منکري از د خدای ربوبیت درته بیانو ته ماته مجنون وای ته د مصر په حکومت مستی او رب المشرق والمغرب ها مشرق او مغرب کې چا حکومت ته نظام شرقي او غربي سوق چلی او نظام شمسي فلکيات چا په قبضه کې دي ان کنتن تاکیلن کی تاکی سب عقل وی تلک بی تلک داگی لمجنون وی ان کنتا نو قار ولن آگے ان کنتم تاکیلون بانسی فیرون لقار آگے وقال دیو چلے انی تخص اعلان غیری کہ چرتاؤنی و مانا بغیر بل سوک الہ بل برکتی لا جلن نکم المسجونین زبا اگردم تا دا قید کرے شونا بس آخری دی خلق و خدا کاری زبا جیل تواستو ما او جیل کی با دی بند کما قال اولو جئتك بشيء مبين سبحان الله قال اولو جئتك اولو دواوي عاطفا او د حمزي په منځ کې معطوف علي مقدر کا قال موسى عليه السلام فرمایل اتامر بسجني دا مقدر کې اتامر بسجني آیت حکم کې زما په بارکې ته جیل لے ګلو ولو جئتك بشيء مبين اگر تمہارا تل کې تا ته یو خبر اخکار سره چیزو اخکار خبر اکو ما دا سی نشتی یارا دا سکاو یارا خواه پوشو گنا اگا کل کازا پا چوت که چرازیم چی چاوی ابل آلا چاوی چی ربکم الالا نیک بخت خو خبر مازان پوی دا سیف الخطیب خبری خواه چی دا مشکاتی نالا پا دی خبر بانی پوی گئی سا خیال دوازا تا مشکات ندیل تو بس نا پوی گنا ها من ترک الصلاة فقد كفر من ترک الصلاة متعمدا يفزل الكفر من ترک الصلاة فهما قارون وهامان يوم القيامة حدیث کرا دی دا خود لوی زین غواری لوی مسئلہ غواری بل بیا چھٹ لے گا ستا خیال دے وردا آو کنا مشکات بیا مانو ہوئی خان رجن دے ہوئی خجی خان یا چھٹو نملے گئے چھ دا صورت خلاشی او دیر رستے مکن خان ما پری رہ زمن داو مکانا لار کرا تا کته مو دراوې قال اولو جئتک بشیء مبین سمانا قال حضرت موسی اولو جئتک سمانا شو اتم ما جیل ته لګي اگر چې راغلی ما بشیء مبین سرا واضح شه دې فاتی بي پیش کا کنه سری در څخه ان كنت من صادقین فالقا عصا اے فالقا بن ما ته سورۃ عرف کې ویلو گواد نبوت نمبر 1 دو گواهان شو اول گوا القاصه ويقذرمسا فزا صبان مبين جور چې دغه نه التحقارا صبان ته جوش هغه ماده کومه کې فرق کړی ز جنسن حیا رفتارن جان او جسامت په تور کې صبان ٹھیک شو کنه احکار د صبان و مارته پسند جان کلاس شو خبره فاطمه کن صادقین فالقاصه فزا صبان مبين ونزا يده نبوت دیم گوام ونزا یدو را بارک اخفر لاز فیضا بیضا اول ناظرین نو تک سپین لی پادو کتون کو ولما لیکی چه داسی سپین به حیث و صد دل افقا چه لاسی داسی که چه داسی اللہ نو پرکش خلق حیران شد قال الملی حولو نغوی فیلون اغاق لیل ملی سردارانو تا چه چار چاپی رتن ناستو که دیکھو ساہر پواده اراده کې چې باسي تاسو تاسو مکنا او سودا خپل جادو او صفه سنرا را کوي نبی وته چې ارجه سوره تعالی کې درته ویل خاطر خبره ارجه اخر هو ارجه اتم هو ارجه احبسو باندې کا وړې پخروا مولتول ورکا او دې ضرور وبس المدائن حاشرین ولګه خلق کلو کې شرطا پکلو کې حاشرین جمع کې انکه د خلقو یا تو کچراتو کې تا تا د کل سحار علیم هر پو سرا هر ماهر سرا جمع کرش جادوگان جادوگر هغه وقت مقرر باندې وقیل للناس هل انتم مجتمعون اولش الخلق تا آیات تاسو جمع کیدون کی دا چونکه مخ ډیر ظلم ویل دي اوس بالکل تاسو ترتیب سره مخا هل انتم مجتمعون هل استفهام طلبی دی ګوره خا یاد کا هل انتم مجتمعون استفهام طلبی دی استفساری نه دی خا دا معنی چې تاسو جمع کیه کنه مانا حال انتم مجتمعون اے خلقو تاسم اغی وقت تول جمع شئے ولی ویلال لنا نتبی سارا تیر پا چمتا پی دارو کدو جادو گرو این کانون غالبین کچر دوی زر ورشلل رال جادو گر قالو لفرعونا اوی دوی فرعون تا این لنا لجرا ایبا مدی پا سوجرت این کننا نحن الغالبین کشمگا ضروری دن کی قال نعم و انکم اذل من المقربین لان پی پوکا خوا اگی ورطوی چاش تیمگ لی پا سوجرت ست منگل بس مزدوری ملاوی گی نوی نعم جواب اول شو دا جواب دا مطالبی دی تیک شوا دیل پار چه اجر پا دو قسم دی یو اجر مالی دی یو اجر رتبی دی ناگیوی این لنا لعجرن آیا منگل بس پیسی تکی ملاوی گی وی قال نعم وی بالکل بس نا دیکی شارشو اجر مالی تا وسو و انکم واو راغل دے کلام بالکل مستقل کر دے اجر جاہی تے اشارہ شوا اجر جاہی اے رتبی سمانا صرف پیسے بہ نظر کوما سب انعام نظر کوما و انکم بشکتاسو اذن پو وقت گٹلو استاسو لمن المقربین زما بد مقربین خواص نہ جوڑ شے حضرت شیخ قران علی الغفران بوئی لمن المقربین تاسو بہ شیخ خان مخ زما د تالی چٹونا سره دانه چې پیسې بدل در کومه ځان سره به کېنو ما ډوډانې هم در باندې خورو ما پیسې بلې او ډوډانې بلې سریا خو ګټه شامه فقال موسی علیہ السلام ورته وی ها القو او دې لکه اختصار شي اختصار نشه اختصار من پوښی سره ته هغه یاد دي چې دویراله موسی علیہ السلام ته اما ان تلقي او اما ان نكون اول من القى نو قال القو فغي من تفيدا قال موسى القوا ما انتم ملقون وغرزوا چه سغرزون کیه فالقوا حبالهم وغرزوا دوی خپل پری حاجی وایسی یوم لخت وقالوا اضوی بعزت فرعون وبرکت فرعون سرا انا لنحن الغالبون من غلب من دون کیو دا عزت بعزت فرعون یوم انا دچ بعزت فرعون سرا زکه چه فرعون د خپل عزت داوا کرے وا فرعون مدعی دخل عزتو وکنا ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين زش سوره زخرف راوانوا الله الله ایت نمبر 52 ګورا ام انا خیر بلکی زخو غرم ام پا مانی بل دی بل انا خیرون زبیتر ما من حاضر لزی و مین دی سپک دی زیزت من دی ما ولای کادو یبین قریبن چی دی دا مسئلہ مانا سیما بل چاہتا بیانا کی او چونکی فرعون مدعی دق پل عزتو زکدوی چی بی عزت فرعونا پی عزت تا فرعون من غلب مندن کیو لیکن تفسیر مذہنی چی ماولی دلا اگر ذکر کی چی عزت پا مان دی برکت تی تفسیر قرط مظهری لیکي عزت په مانده برکت او دوی چې به عزت فرعون په برکت فرعون من غټون کیو ادا مسله صورت سره مناسبه شو تبارک الذی نزل فرقانا مؤمن عقیده دا چې برکت وال الله دی ٹھیک شو د جاهلانو عقیده وا چې فرعون برکت چول شي زکه به عزت فرعون په برکت فرعون او تفسیر مظهری عبارت ته تبرکو بعزت فرعون پوش کنا لفرت اعتقادم انہو من السوادا دوی دا که دو چه فرعون دیر بزرگ دی فالقا مساساو اغزل مساسا پرمسا فائزاہیا پسناگان دیر امسا تلقفو غرب کرل تلقفو ام کرل تلقفو تیر کرل هر اغسی تا لقفی چناسا پی خلیتو غرزی اور جبو غاخو نپیو نستعمال نکی اکر دی ما شمانو لو بیشی مدد خی اے سوی راکم اے آت نیستی بردہ که تلقفی خوا لکد بیدتی ما خام اے حلواش اے پا غورو که بردی لرمی حلوا خرش شاوست تلقفو غرف کرد پوشی کنا مان خافکون فلقی سحرا اغور زرش جادو کر ساجدین نچه کچا آمننا برب العالمین اللہ اللہ حضرت اکرمہ فرمائے اصبحو سحرتا ومسو شہدا اللہ اللہ ویسال چراتل جادو کر رالل چما خامش مشہیدان شل اللہ اکبر رب آمننا برب العالمین چرب دا موسیٰ دارون دے قالا نکیر دا فرعون نمبر 1 دوی چې من ایمان راړو دوی تاسو ولې راوړو دوی نکیر اول بی آمنتم لو تاسو یقین کو په خبره دا موسی مکه زمانه اجازهت نه ما د اجازهت نو کرے او تاسو ولې لکه باز بیرتیان چې جنازو کې اے موسی ملمانه بدم قربت اجازهت بغیر نه دي ولی به نه دي ارمی الله بخوري تاسو ایمان راوړ زمانه اجازهت نه بغیر سره خو خیال وکنا اوس دې چې سوال او په مجمع خډې راغټه دا الکه د حق په چان دي پارسات اجازه ضرورت دي نو فورن دې فرعون خبره بدل کا و انه لکبیرکم دا ذکر چې خلته متاثر نشي و انه لکبیرکم دې مشر استاد تاسو علمکم سرا چې تاسو جادو خود لې دې فورن خبره بدل کا دا تاسو استاد دې تاسو استاد مخکله ګل په خپل رسولاله جواب متاثر نشي نو فلا صوفا انکار نمبر درین دا قوم رسوا کولو دی پارا وی فلا صوفا تعلمون زرد معلوم بکه تاسو اخپل انجام زمان دا مخالفت وی سو لعوقت کاننا دا تفصیل دا فلا صوفا دی زبا کٹ کم استاسو لا سناتی گدوڑ ولو سلیبن پنجمائین اپسولیب اخی جن تاسو طلو لرا قالو استقامت تسہرو سبحان اللہ سبحان استقامت تسہرو قالو دی لا زیرا پروانشتے بس انا الی ربنا منقلبون من خراب تقن کیو چې ته اوس څنګه راکی نظر بل شو زم پکې فیدا دا مګه تمکو ان یفرنا دا ادب دی خنت مو تمکو ادب دی مګه تمکو چې بخي الله پازم ګناونا حق او خطا یا نا زم ګناونا یا قصیر از ذکر مګه ګنا کړ دی یا د پیغمبر په مقابله کې ولاړو دا ګنا دی یا سفر چې ستایته باکو ان کننا اول المؤمنین سبحان الله دا ان تعلیلیه بخوا دا ان یغفر لنا بپارا ان یغفر لنا او ببخیرت زمنگا ولی لئن کننا تدی وجن چی شو منگا اول المؤمنین اول دا مؤمنانونا وز بی بانش کال دی چی سنگ دی اول دا مؤمنان نشوی دا موسیٰ علیہ السلام کو نور اتبا موجود دی موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام دا نور کور کے افراد موجود دی دوی سنگ اول مؤمنان شلو دو جواب یاد کا اول المؤمنین دا اول اولیت دے دا پہ اعتبار دے مشہد دے اول المؤمنین من هذا المشهد دی جلسگاہ او دی مناظری دے کی اول مؤمنان منگشلو او دا اعزاز منتحصل شا اولیت پہ اعتبار دا مشہد سرشخا من اہل المشهد مشہد بھی یہ کہنا اغزی دا مناظری او دا مقابلی دیم جواب داده چې دا اولیت په اعتبار د رعیت فرعون سره ده اول المؤمنین اول مؤمنان د فرعون د ډلینا امغه وای کړم صلی الله السلام ته ان اصل روان کا به باد زما مخلوق انکم متبعونا بشک تاسو ورپسې کړی شوی تاسو خو ځای او خیال کوی فرعون به درپسې راځي نو لیکل بنی اسرائیل لار موسی علی السلام بنی اسرائیل لار چلان کورنا خوش شلل فرعون ته پته ولې چې دی خلار نو بس خلک لخر ورپسې جمع کړه اول د حق پرستو خلاف چې چا لخر کړه هغه فرعون بس اول په دنیا کې د حق پرستو خلاف چې چا لخر کړه هغه سوکو فرعون آینه پس مشرکان دي چې دې په دې د الی حقو جماعتونو او کتبخانی هغه اوسوزولي اول لخر د مؤمنینو خلاف چا کړه فارس فرعون فلم دایني اولې ګل فرعون په کلو کې حاشرین شرطا جمع کونکي او خلقو ابتوی انها اولای لشرزمتن قلیلون بشک داخل چدی نو دا لشرزمتن قلیلون دا خو یو جماعت لغوندی و انهم لنا لغائزون ترجمه غوا کیرا و انهم اور بشک دا بنی سائل چدی لنا اے پو خفیت تدبیر سرا پا خلاف زمنگا مانا یاد رکا دا بنی اسرائیل لنا سمانا پا تدبیر کولو کی زمن خلاف لغائزون من غصہ کون کی دی اگر دی زمن خلاف تدبیرو نہ کئی طول پا جمع وطلی دی چرت بھنگوانی حملہ آور نشی مانا یاد شوا و انہم دا بنی اسرائیل لنا لغائزون لنا مانا یاد رکا پو خفیت تدبیر خلاف زمنگا لغائزون منگ لغو سکون کی دی یو تیک شوا دیو مانکم و انہم دا بنی اسرائیل لنا لغائزون مگل غصہ راوستن کی لی اگر منگی غصہ کرو ہے من خامخ غصہ کئی درم مانا اوکا چلنا کی دالا میں اجلیشی مانا بکے انہم دا بنی اسرائیل لنا لعجلینا لعجلینا لوجد زمن تکلیفون ندویتا لغائزون غصہ کرو ان کے لیے پا منگ باندی لنا اے لعجلینا لغائزون زمن دو وجن غصہ کی دن کی لی منگو سا سکری لکھا منگو لازیتو نورکو تکلیفو نورکو وَإِنَّا لَجَمِنْ حَاضِرُونَ او منگا لویا دلیو جمین ماندانا چا منگا طول خوا لجمین منگا خو لویا دلیو حاضرون بیدارا حاضرون تیار حاضرون محتاط حاضرون خواندان دا اصلی حضور حضرکم اصلی حدا حاضرون مسلح حاضرون بیدار حاضرون محتاط من خو محتاط خلقیو خواند اصلیو او دا وڑی کی گونه دل دا پا پنجاب کی او ملاو ای کتاب لیکلو هغه لیکلو چې دا اشاعت توحید و سنت یو شعر زمتون قلیله ده دا یو شعر زمتون قلیله ده دا یې په مقابله کې یو بل موحد عالم کتاب لیکه هغه ښه حقیقت را تخکارک سپونه شي حقیقت را تخکارک ما کو پتا څه خو ګمان نه کول او تا خو مؤمن تا هغه خبر وکړه چې کوم فرعون موسی ته کړی و فرعون موسی علیہ السلام ته ویلو تشرذمتن قلیلون او تام ځان اخکارک چې موږ ته شرذمتن قلیلون وي اوسن باز خلقی دا شاسی شلی خو یو موټی دی خو سم موټی دی الحمدلله ولې کنا کله کله وي د پورو کې مال کې مقدار هما پورا بوره کې چې یو چټا کې ما غواچې کنا ټول دل خو گئی مال کې دغه آو سو ظلم کوي وای وانهم لنا لغائزون وان لجم حاضرون فاخرجنا الله او اخکل موږ دا فرعونان د باغچونو د چینونا وکونو زند خزانونو می جدا کړل اخرجنا وسمه جوړی ښا وکونو زند او اخکل موږ دوی زینو د خزانونا یا جدا کړل موږ د خزانونا ومقام کریم او زینو د سلطنتنا زګه تفسیر ذات المسیح لکی کریم المنزل الحسن نو اقتدار زینا الله کذالک څنګه می وسره وکړل کاف لی بیان کمال دی کذالک دقز من کمال دی الله دقز من کمال دی چې څوک نه مني دغه زوال دی وګوره فرعون څنګه زایل شو وورثنا بنی اسرائیل او پاتکل موږ دا خزانه بنی اسرائیل ته وفاتو مشرکین پوشګنا ورپسې شل فرعونان د بنی اسرائیل مشرکینا په وخت نور سری په وخت نور خات زکه چې دا خلق چې پليتیک انن دوی نا وخته پاسي نو مشرکینا نور خات ته هم کرا پاسي دل روان سول پسې په وخت نور خات فلم مات الجمانه هر کچ دوی د دوانو ترال جمانه د دل قتل وک د دوانو دلو نو قال صاحب موسی ان علم درکون مخک درای نیل دے یا قل زم دے یا احمر دے چل تور سیدل ان رست ګور فرعون دے الله الہ کر دے بنی اسرائیل چار څنګه چې خو بوز دلنه به نو باسي نو چې وی قتل کنا چې کرا یا موسی ام موسی ایلا مدرکون ایلا گیر کرشلو سیدی وی آغل چی گو رینا نوچ موساو قتل وی کلا چرینا اینه جیر چرتا بتختو اینما یردی سیادین زرد ماسر زمان در رب مدد تے ما تب لارد نجاتو خی سیادین مانا پوشی لارد اخلاسون بخیدان چی ما تب ایداتو کی لارد اخلاسون لارد بچاو طریقہ دے بچاو در فرعون براتو خی اما در صورت آل عمران کے در تیویلو چی فوج محمد اور فوج موسیٰ کے فرق دے موسیٰ علیہ السلام ڈلی چوک دشمنو کتا اینا لمدرکون او چی کلب پیغمبر اسلام فوجتا جاسوس وچ ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادوا ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل پروانه پوشی کنه ای حسبون اللہ ازی چلا مدرکون وینما ای ربی سادین فاو حینا اللہ منگوی حکر موسیٰ علیہ السلام تا راوا چوک پلم سادی دریافتا فن فلقا مانسو دا فزرب مقدر کا نراوائی چولا فن فلق دریافو چاو دا فکان کلو فرقن شوا حر تکرد ابو شا تک شوا کلو فرقن حر تکرد ابو کتاو دل عظیم پشاند غنڈائی لوی چراوائی چولا ابو ادری دی پزی لوی لوی غنڈیانی جوڑی شوی پشاند غنڈو لوی لوی کلو فرقن اے کلو جز ان فرقا ابن جازاد المسیح لگی حرا ابا حرا حصد ابو چی دا بلن جدا شوا کتاو دل عظیم پشاند دیرہ کو ادری دی لوی لوی دیرہ جوڑی شوی اور جرمیلی سڑک موٹر وے جوڑ سے بنی اسرائیل دے پارا اللہ کریم فرمائی وَعَزْلَفْنَا سَمَّا دا گورا سمَّا با عَزْلَفْنَا سَمَّا متعلق ہے دا زفتے عَزْلَفْنَا سَمَّا نِزْدِي مِكْرَلْ دِلْتَا الْآخَرِينَا فِرْعَوْنِيَان مانا یاد شوا وان جنا موسی اخلاص میکو موسی علیہ السلام و من ما اجمعین ثم غرقنا اخرین فدی کی دبرتنا ندی اکثر دین مومنان رب صادق غالب و مهربان واتلو علی نبا ابراہیم تاس دې مواقع تفصیلی ده د حضرت ابراہیم علیہ السلام او نقطه می درته تقدم وجه خو لخوا چونکه د موسی علیہ السلام واقع د ابراہیم نه زیاته تفصیلی وا نو غیر مخکې ذکر کړه په نسبت نور واقعات د ابراہیم واقع دی د تفصیلی دا د نوح علیہ السلام د هود علیہ السلام د صالح علیہ السلام د قصو نه دا مخکې کړي او د دې دواړو قصو د تقدم وجه سوا مقصد تفصیلی پیغمبر علیہ السلام ته پیغمبر پاک ته ورته زمانه د موسی وا د زمانه د ابراہیم او بیا وروسته د نوح او صالح علیہ السلام دی ٹھیک شو مسئله ته وګورئ کړي واتلو علیہم دیمه قصه اولا لا پا دی باندهی خبر دی ابراهیم علیہ السلام از قال ربی چکار دیوی دی پلار تا اور اخبر قوم تا ما تابدون دا دی سه عبادت که ویتاسو ما تابدون دا چای عبادت که ویتاسو دا ما دیتا تجاول عارفانه وی او تجاول عارفانه تا پی جنی ویلی نکی